Добры вечар, у Менску 22 гадзіна. На хвалях начной свабоды з вамі Ганна Соусь. Сёння госцем начной свабоды будзе галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Размова пойдзе пра вяртанне шэрагу незалежных газетаў у дзяржаўную сістэму падпіскі і распаўсюду. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў указы пра развіццё дыялогу з еўразвязам, ацэнкі палітолягаў. У даследаванні свабоды, куды і чаму едуць па заробкі беларускія гастарбайтэры. А ў нашым апытанні гарадзенцы скажуць, дзе можна зарабіць грошы ва ўмовах крызісу. В Россию, в зависимости, на что человек способен, водитель, специалисты, инженера, строители. Вы даведаецеся, як пачуваецца пісьменнік Владзімір Арлоў, які цяпер у Аксакаўшчыне праходзіць курс лячэння пасля аперацыі. Гэтаксама ў начной свабодзе форум свабоды і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» зміцер Бартусік завершыць аповед пра Валерія Жамойціна са слоніму. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Сергей Абламейка. Калі ласка, Сергей. Дзякуй, Ганна. Японія і Расія правядуць сур'ёзныя перамовы ў справе спрэчных тэрыторыяў. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асо ў інтэрв'ю газеце «Камерсант» заявіў, што сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым у кулюарах саміту Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва ў Перу. Асо падкрэсліў, што для абедзвюх краінаў жыццёва важна ўрэгуляваць спрэчку па чатырох Курыльскіх астравах і падпісаць мірную дамову, якая де юра завершыць другую сусветную вайну. Пакістанская вайсковая авіяцыя нанесла ўдары па меркаваных пазіцыях талібаў на паўночным захадзе краіны. Улады паведамляюць аб прынамсі 14 забітых баевіках. Удар быў нанесены па раёне непадалёк ад афганскай мяжы. Раней у іншай паўночна-ўсходняй правінцыі на мяжы з Афганістанам пры выбуху на хаўтурах загінулі не менш за 6 чалавек, больш за 10 былі паранены. У Лондоне завяршыўся працэс у справе разводу амерыканскай поп-зоркі Мадонны і брытанскага кінарэжысэра Гая Рычі. Ніхто з іх у судзе не прысутнічаў, адвакаты загадзя ўзгаднілі ўмовы разводу. А фінансавым баку пакуль што не паведамляецца, але раней брытанскія медыі пісалі, што Мадонна захавае большую частку свайго багацця, якое ацэньваецца ў 445 мільёнаў даляраў. Была дасягнута і дамоўленасць аб сумеснай апецы над дзецьмі. Мадонна і Рычі разам пражылі 8 гадоў. Сергей Абламейка працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Народную волю і нашу Ніву вернуць у падпісны каталог Белпошты і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Такая інфармацыя паступіла ў рэдакцыі выданняў з адміністрацыі Аляксандра Лукашэнкі. Паведамляецца, што дагаворы з рэдакцыямі будуць падпісаныя 24 лістапада. Шэф рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько. Гэта перамога незалежнага грамадства, якое вытрывала. Нацыянальных газетаў зусім мала засталося. Вельмі важна толькі, каб вяртанне не абмежавалася двума газетамі. Ёсць цудоўныя рэгіянальныя выданні, патрэбныя людзям. Без гэтага гэта будзе толькі нават не паўкрок, а чвэрць кроку. У Вільні праходзіць двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. У канферэнцыі бярэ ўдзел каля 100 чалавек. Упершыню пасля кампаніі выбараў прадстаўнікі дэмакратычных сілаў сабраліся ў такім шырокім складзе. Прэсавая служба беларускага прэзідэнта паінфармавала, што Аляксандр Лукашэнка падпісаў два указы, скіраваныя на выбудоўванне канструктыўнага і ўсебаковага дыялогу з еўрапейскім звязам. Французскі банк «Сосьете Женераль» гатовы фінансава падтрымаць беларускі экспарт, аднак не плануе пакуль што інвеставаць у беларускія банкі. Сёння прадстаўнік французскага банку Філіп Сетэрн сустрэўся ў Менску з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Каментар кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. Не влезают проекты какие-то. Яны не ўлазяць у нейкія праекты, не бяруць удзелу ў прыватызацыі. Беларусь апошняя і адзіная краіна на еўрапейскай прасторы, дзе 75% дзяржаўнай уласнасці. І калі будуць пагаршацца ўмовы экспарту і імпарту, найлепшы варыянт мець магчымасць кантраляваць фінансавыя патокі. Я думаю, гэта дастаткова граматны крок з боку французскай палітычнай эліты, апярэдзіць многіх канкурэнтаў у беларускай эканамічнай рэчаіснасці. Апярэдзіць многіх канкурэнтаў на беларускай эканамічнай действительности. Справу пра захоп закладнікаў у Менскай папраўчай калоніі нумар 1 расследуюць за 10 дзён, паабяцаў намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоль Куляшоў. Напередадні у папраўчай калоніі на вуліцы Кальварыйскай быў забіты зняволены, які захапіў у закладнікі медсястру і запатрабаваў верталёт і вялікую суму грошай. Юрай Бушлякоў пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіна 5 хвілінаў. Сёння актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю на знак салідарнасці з Александрам Баразенкам. У 19 гадзінаў некалькі чалавек сталі ланцугом каля будынку менскага следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Яны трымалі ў руках партрэты палітвязня. Супрацоўнікі міліцыі маскоўскага раёну Менску затрымалі ўдзельнікаў акцыі Максіма Вінярскага, Алексея Сянчылу, Сергея Левіна, Юрыя Пляшкова і Дмітра Пішчынскага. Іх адвезлі ў аддзел міліцыі для разбіральніцтва. У міліцыі дзяжурны паведамі ў свабодзе, што нікога з затрыманых не рэгістравалі ў журнале. Гэта дае падставы меркаваць, што пасля таго, як перапішуць пашпартныя звесткі, усіх адпусцяць на волю. Між тым актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» паведамілі, што кожны дзень а 7 вечара будуць ладзіць пікеты каля СІЗА, пакуль Александр Баразенка не выйдзе на волю. Александр Баразенка – апошні фігурант у справе 14, а 27 кастрычніка утрымліваецца пад вартай. На наступным тыдні стане вядома дата судовага паседжання. Навіны свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі – што, дзе, калі, як? У эфіры свабоды – гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны свабоды. Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды, працягваем праграму. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў два указы, скіраваныя, цытую, на канструктыўны і усебаковы дыялог з еўрапейскім звязам. Афіцыйныя ўлады цвердзяць, што гэтыя дакументы прыдаюць узаемадзеянню Беларусі і еўразвязу сістэмную аснову. З працягам тэмы Владзімір Глот. Кіраўнік беларускай дзяржавы даў згоду на падпісанне рамачнага пагаднення паміж урадам Беларусі і Еўракамісіі. Яно вызначае статут і ўмовы тэхнічнай дапамогі, якую Еўразвяз будзе здзейсняць для Беларусі. Дапамагаць Беларусі Еўразвяз збіраецца найперш праз свой офіс у Менску. Яго на адкрыцця чакалі 3 гады. І толькі сёлета ў сакавіку ў Брусэлі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валерый Варанецкі і камісар Еўразвязу Бенета Ферэра-Вальнер падпісалі адпаведнае пагадненне. Пасля гэтага ў Менск прыехаў кіраўнік офісу Еўракамісіі Жан-Эрык Хольц-Апфель. Аднак дагэтуль нейкіх значных акцыяў прадстаўніцтва развязу ў Беларусі заўважана не было. Гаспадар Хольц-Апфель, калі яго пыталі, чаму так адбываецца, спасылаўся на тое, што пакуль усё яшчэ знаходзіцца на стадіі вырашэння. Ад сённяшняга дня гэта выказванне перастае задавальняць. Указы кіраўніка беларускай дзяржавы дазваляюць ажыццяўляць сумесныя праекты. Аднак эксперты адразу звярнулі ўвагу на тое, што афіцыйны Менск вызначыў прыярытэтнае для абодвух бакоў кірункі сумеснай дзейнасці. Гэта энергетыка, транспарт, памежная інфраструктура, незаконная міграцыя, міжнародная злачыннасць, абарона навакольнага асяроддзя. Але тут няма ніводнай узгадкі ні пра свабоду слова, ні пра дэмакратычныя выбары, ні пра дзейнасць неўрадавых арганізацыяў і гэтак далей. Палітолог Ігар Лялькоў лічыць, гэтымі дакументамі Александр Лукашэнка дае зразумець, што ён параней ейшаму зацікаўлены ў падтрыманні дыялогу з Еўропай. Нейкай змены палітыкі апошніх некалькіх месяцаў не адбываецца, і тое, што Еўропе даецца чарговы сигнал про тое, што Беларусь адкрытая на супрацу, але такую супрацу спецыфічную, скажам так, аднаскіраваную, то есть дапамога альбо грошы з боку еўрапейскага звязу замен на, скажам так, прыязныя усмешкі. Спадар Лякоў цвердзіць, што ў гэтых кроках няма нічога па-сапраўднаму новага. Гэта звычайная тактыка, звычайная практыка беларускіх уладаў. Беларускія ўлады хочуць максімальна кантраляваць сітуацыю ўнутры краіны, рабіць мінімальныя, вымушаныя пад вельмі моцным ціскам нейкія саступкі, што датычныя ўнутранай палітыкі, але атрымліваць за гэта як мага большыя нейкія прывілеі на знешнім рынку. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук лічыць, што ўлады Беларусі дарэмна спадзяюцца на еўрапейскія грошы. Еўрапейская комиссия сказала, мы не даем гроши. Европейский Союз скажет, мы даем вам наши нормы и стандарты. Это стратегичный шлях Беларуси. И он каштует значно больше. Если белорусский бог сподеется, что раптом Европейская комиссия даст там 2-3-5 миллиардов долларов подстримливать социалистичную экономику, такого николи не будет. С Ярославом Романчуком гутарив Владимир Глот. То, что Вильня існує, я ведал, и не за горами. Только у думках туды я николи не креслил маршрут. Але у час, коли грунту не стало хапать под ногами, выпадково зусім брукаваны адчуў яе грунт. І з жаданнем вайшоў я ў сераднявечныя нетры, што ніколі мяне ўжо не выпусціць іх лабірынт, дзе яшчэ не заціхлі крокі метраў тое наша ніўская пары, дзе яшчэ не заціхлі крокі метраў тое наша ніўская пары. Я ў тым горадзе быў назаўжды ад паветра атручаны, то было настояно на самых шляхетных вякох. Я той час змарнаваў, як не вельмі старательны вучень, але зрэшты паспеў навучыцца пісаць па складах. Адваротны багаж мой складаўся са свежай газеты. Неўзабаве сталіцу чужую закрыла гара. Ад'язджаў я, як сведка, што не рэтра, гэта наша ніўская пара. Кампазіцыя Дмітра Бартосіка «Наша ніўская пара» гучыць для госця «Нашной свабоды», галоўнага рэдактара незалежнай газеты «Наша ніва» Андрэя Скурка. И он с нами на простой телефонной связи из Минска. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Жанна. Ну, вось народную волю нашу Ніву вернуть у подписный каталог Белпошты и у систему распаўсюджвання Белсоюздруку. Такая информация поступила сегодня у редакции выданняў с администрации Александра Лукашенко. Андрей, скажите, калі ласка, каким чином вам передали эту информацию и накольки ей можно доверять? Ну, видаете, вы так категорично стверджаете, что нас вернут, что ваши слова ды в уши тем, кто нас вертает. На самом деле, еще никакой певности нема. Попросту у редакцию, насколько я ведаю, народной воли, ну и в нашу редакцию поступили телефонные звонки из администрации президента. И, ну, подчас этих звонков было пропоновано нам звернуться у Белсоюздрук, у Белпошту, отповедной инстанции, с тем, как нас с нами заключили домовы на распавсюд нашей газеты. А кто телефоновал у редакции, с администрации? Телефоновал Всеволод Янчевский. Сам керовник администрации, так? И я так разумею, что уже передали... Ну, не администрации, а керовник идеологичного управления. Так. А я так разумею, что уже передали вот эти ответные листы на заключение домового об распаўсюдзе и подписцы у Белсоюздрук, ну, и Белпошту. Мы зрабили все потребные кроки, подписали и проштамповали все потребные паперы и передали их по адресах. Ну и зараз чакаем отказу. И вот, коли отказ будет, можно будет уже напевно сказать, те наши газеты вертаются в эту систему распаўсюду, те они не вертаются. Но покуль певности нема. А, коли певность все ж таки будет, то який найближайший час, коли нашу Ніву можно будет купить у шапику? Ну, коли все будет добро, все будет так, как мы думаем, это будет 1 снежня. То бок з наступнага месяца. А я сёння размаўляла з галоўным рэдактарам «Народнай волі» Осіфам Сярэдзішам, і ён падзяліўся сваімі ўражаннямі пра такую рэзкую змену стаўлення да газеты, ну, у тым жа Белсаюздруку, у Белпошце, з якімі калісьці судзілася «Народная воля», і ў беларускім доме друку, куды «Народная воля» ўжо дамагалася шмат гадоў трапіць, каб друкаваць сваю газету. Ну, Осіп Павлович кажа, што былі адчынены ўсе дзверы, на каву запрашаюць, усміхаюцца. Ці вы адчулі вось такі пазітыўны настрой чыноўнікаў, з якімі вы сустракаліся? Ну, ведаеце, нашы сустрэчы былі тэлефоннымі. Ну, але што я хачу сказаць, што ўсе людзі і ўсе разумеюць, дзе справядлівасць, дзе несправядлівасць. І калі яны могуць паступаць па справядлівасці, рабіць па справядлівасці, яны робяць гэта з задавальненнем. Скажыце, калі ласка, а каму б вы падзякавалі за вяртанне ў шапікі і ў падпісны каталёг, калі гэта адбудзецца? Я хацеў бы падзякаваць усім нашым чытачам. Найперш таму, што вось у гэтай беспрэцэдэнтнай сітуацыі, калі незалежныя газеты са снежня 2005 году знаходзіліся ў такім свабодным плаванні, без усялякай дзяржаўнай падтрымкі, дзяржаўнай помачы, без усялякага спрыяння, калі не сказаць наадварот, ясная справа, што яны б не выжылі без сваіх чытачоў, без людзей, якія, нягледзячы на тое, што шлях да незалежных газетаў быў моцна ускладнены, шукалі іх, знаходзілі спосаб дапамагаць ім і парадай, і тым, што гэтыя газеты набывалі. Такім чынам беларускае незалежнае грамадства прадэманстравала сваю сілу і сваю самастойнасць. І гэта вельмі пазітыўны фактар. Андрэй, скажыце, калі ласка, вось за гэтыя 3 гады наколькі змянілася колькасць падпісчыкаў у газеты? Мы ганарымся тым, што нам удаецца утрымліваць наклад. Зараз наклад нашай нівы складае 2239 асобнікаў. І, ну, ясная справа, што калі звузілася гэта поле дыстрыбуцыі, калі нас выкінулі з шапікаў, ну, не выкінулі, папросту не заключылі дамовы на наступны год з намі, у нас было такое падзенне нейдзе асобнікаў на 700-800, наколькі я памятаю. І далей папросту, ну, гэта было падзенне якраз вот з гэтай розніцы, которая ішла. Ну, астатнія мы стараемся трымаць. Гость «Ночной свободы», галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Мы працягнем размову праз хвіліну пасля абвесткі. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру? 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел? І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды і пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы на хвалях «Начной свабоды», а гостем эфіру па-ранейшаму галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Андрэй, вось «Наша Ніва» паслядоўна і паспяхова развівае свой сайт «NNBY» апошнія гады. Калі параўнаць аўдыторыю друкаванага выдання і сайту, то якая будзе прапорцыя? Ну, тое, што мы развіваем сайт, ну, па-першае, гэта сусветная тэндэнцыя, усе газеты развіваюць сайты зараз. Ну і па-другое, у сувязі з тымі падзеямі мы былі пастаўлены ў такія ўмовы, што нагадваць аб сябе новым людзям, прыцягваць новую аўдыторыю мы маглі толькі з дапамогай сайту, з дапамогай інтэрнэту, які застаецца сёння ў Беларусі найбольшай тэрыторыяй свабоды. Фактычна, якую вельмі складана перакрыць. Калі гаварыць пра аўдыторыю сайта, то ясная справа, што аўдыторыя сайта крыху маладзейшая за аўдыторыю газеты. Газету чытаюць збольшага людзі сталага веку, можа быць, больш на рэгіёнах. Сайт чытаюць людзі маладзейшыя, па вялікіх гарадах у асноўным, дзе інтэрнэт хутчэйшы і больше да яго доступ. І сёння сайт чытаюць штодня з 10 тысяч IP-адрасаў. Гэта вельмі вялікая лічба, і мы радыя гэтаму. Мы радыя таму, што нашы наведванні нашага сайту стабільна растуць. Гость «Начной свободы» – галоўны рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Скурко. Яму 30 гадоў, нарадзіўся на Мядзельшчыне ў вёсцы Крывічы, у сям'і настаўнікаў, скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. У часе студэнцтва выступаў у нашай «Ніве» з менскімі метрыкамі, серыяй заметак пра жыццё студэнтаў сталіцы. Супрацоўнічаў з часопісам «Студэнцкая думка». У нашай «Ніве» на сталай працы ад 2000 году, а 2006 галоўны рэдактар «Тыднёвіка». Спадар Андрэй прапанова вярнуцца ў падпісны каталёг, і газетнай шапікі паступіла пакуль толькі двум газетам нашай «Ніве» і «Народнай волі». Як вы мяркуеце, як будзе складвацца сітуацыя з рэгіянальнымі незалежнымі выданнямі, якія таксама працуюць вось пра сваю сістэму распаўсюду і не маюць магчымасці ані падпіскі, ані распаўсюду праз газетныя шапікі? Это пытанне было ўжо шматкроць агучана. Мы спадзяемся, што, ну, па-першае, калі умоўна лічыць, што нашу «Ніву» і «Народную волю» ўсё ж такі вернуць у падпісныя каталогі. Мы спадзяемся, што гэта будзе толькі першым крокам да аднаўлення ў поўнай меры свабоды слова ў Беларусі, што следам за гэтым будуць наступныя крокі. Той, пра які вы казалі, вяртанне рэгіянальных газетаў у каталогі, таксама спрашэнне акрэдытацыі для журналістаў незалежных радыё і тэлеканала і іншыя крокі, якія прывядуць да свабоды слова ў Беларусі. Вось давайте разглядзім сітуацыю, што ў снежні ўжо ў шапіках прадаюцца асобнікі нашай «Нівы», на яе можна падпісацца. Скажыце, неяк карэктаваць палітыку рэдакцыя будзе з улікам таго, што цяпер яна будзе больш шырока распаўсюджвацца, можа, нейкія рэкламныя кампаніі ці будуць ладзіцца, ці нейкія, можа, штосьці новае плануецца? Мы, як сказаць, з радасцю будзем як найшырэй дзяліцца гэтай вось радасцю з усімі людзьмі, з усімі чытачамі і патэнцыйнымі, з тым, што на нас можна свабодна падпісацца, нас можна свабодна набыць, ну, калі такое будзе. Ясная справа, што мы усімі магчымымі спосабамі будзем нагадваць аб сабе. Што тычыцца карэктавання палітыкі рэдакцыі, калі я правільна зразумеў ваша пытанне, мы і ці то па-за каталёгамі, ці то ў каталёгах, мы прытрымліваемся закону і надалей будзем яго прытрымліваць. На сайце нашай «Нівы» заўсёды вельмі шмат наведнікаў, яны пакідаюць свае водгукі, часам разгортваюцца вельмі шырокія дыскусіі. Скажыце, калі стала вядома пра тое, што вам прапаноўваюць вярнуцца вось у падпісны каталёг, у газетныя шапікі, рэакцыя наведнікаў сайту, якой яна была, што людзі пісалі, хто найперш, вот, як найперш людзі адгукнуліся? Першы каментар быў здорава, як я не памятаю дасловна, прабачце. Ну, але людзі рэагуюць пазітыўна, гэта натуральна. Хоць яшчэ ніякай пэўнасці няма ізноў. Гостем «Начной свабоды» быў галоўны рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Скурко. Усяго вам лепшага. І вам усяго добрага. Заставайцеся з нашай «Нівай», «Народнай волі» і «Свабодай», усёй незалежнай прэсай Беларусі. Дзякуй. Вы на хвалях «Начной свабоды» у Менску 22 гадзіна 22 хвіліны. 19 лістапада гостей «Начной свабоды» была пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яна адказала на пытанні свабоды, на пытанні наведнікаў сайту і слухачоў нашага радыё. Прапаную праслухаць фрагмент яе інтэрв'ю. Што касаецца нашай будучай жызні, я не знаю, больш усяго я вот не толькі як чалавек пішучы, а вообще як чалавек удзіўляюсь, як быстро мы вернулись в стойло, як быстро мы все вспомнили. И что мы безмолвны. Самое страшное – конфликт вот с этим маленьким, любимым мной белорусом, который вот действительно хватает вот этого горшка щей, и который тихонько его оберегает. Но так долго мы не вспоминаем, что человек что-то больше, чем просто вот единица какая-то, единица вот этой системы. Цалкам інтэрв'ю са Святланай Алексіевіч на нашым сайце свабода.орг. Гэта інтэрв'ю выклікала шэраг водгукаў. З імі вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Юрась Бушляков. Гостя Радыё Свабода была пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яна адказала на пытанні свабоды слухачоў і наведнікаў сайту. На сайце свабода.орг наведнікі дыскутуюць са Святланай Алексіевіч. Дмітрый з Менску. Беларусы не запозненая нацыя, як кажа Святлана Алексіевіч. Беларусы яшчэ не нацыя. Александр Краўцевіч з Гародні. Пры ўсёй маёй ідэі я павазе, спадарыня Святлана таксама спрычынілася да вытаптання беларускай душы, хоць бы тым, што не піша па-беларуску. Гэта значыць удзельнічае русіфікацыі, дапамагае гэткім чынам беларускай запозненасці. Дмітрый, які падае свае каментары па-расейску, пярэчыць Александру Краўцевічу. Большыня беларусаў цяпер таксама піша па-расейску. Хіба яны таксама ўсе зладзеі? Наведнік, які падпісаўся віленскі сыч з Вільні. Беларусам, катораму сапраўды хапае гэтага гаршка капусты. Так зняважліва пісаць пра ўсю нацыю, для гэтага трэба сапраўды вельмі ўзганарыцца і адгарадзіцца ад нас. Алексеевіч неаднаразова з задавальненнем дэкларавала ў мас-медыях сваю прыналежнасць да расейскай культуры. Што яшчэ трэба, каб ставіцца да яе, як да ахвяры русіфікацыі? Прагматычна выціскае дывідэнды са сваёй пазіцыі, а ніякіх сімпатыяў да Алексеевіч не ўзнікае. Тым часам ва Украіне праводзяцца памятныя мерапрыемствы да 75-годдзя Галадамору. Наведнікі сайту свабода.орг дзеляцца сваімі думкамі. Міхась. Мой дзед узгадаў тую сітуацыю на той час у Старобінскім раёне. З восені ўсё калгаснае харчаванне было забрана ў дзяржфонды. Сялянскія сядзібы былі паменшаныя да 20 сотак з улікам усіх пабудоў. Паколькі праца ў калгасе была за працадні, людзі галадалі. Але можна было не ўступаць у калгас. Другі мой дзед так і зрабіў, плаціў падатак самаабкладання. З часоў службы ў царскім войску было прыхаванае золата, якім тады плацілі заробак афіцэрам. Так і атрымалася дацягнуць да другой сусветнай вайны, абрабляючы аднаасобна свае палеткі і дапамагаючы пры гэтым харчаваннем усім родным, якіх загналі ў калгас. Яўген з Варонежу. Галадамор быў як ва Ўкраіне, гэтак і ў Расіі, і ў Беларусі. Але Ющенка хоча сказаць, што Галадамор ёсць трагедыяй толькі ўкраінскага народа. И помнишь ты, як пробивала трава молодая панцир асфальту? И помнишь ты, як выглядала новое небо над новой краиной? И помнишь ты, и помню я, и помнишь ты, и помнишь ты, и як у паветры пахло вясною ды ветром свободы. И помнишь ты, якой была моцной подвойная кава, что нас ратовала. И помнишь ты, и помню я, и помнишь ты, и помнишь ты ночные вандровки по стомленной тиши в улиц безлюдных. Ти помнишь ты, як несли глупоту и шептом казали розные вздуры. Ти помнишь ты, ти помню я, ти помнишь ты, ти помнишь ты, як потым дадому вярталіся ранкам о пятой гадзіне. Ці помніш ты, як мала спалі? Ці помніш ты, як шмат прыснілі? Ці помніш ты, ці я памятаю? Ці шыка ли ласка, я засынаю? На хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіна 28 хвілінаў. Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20-й године настройтеся на частоты 6105 и 9865 кГц, хвалі 49 и 31 метр. А 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Ганна Соусь. У наступной паўгадзіне вы пачуеце у даследаванні свабоды, куды і чаму едуць па заробкі беларусы. А ў нашым апытанні гарадзенцы скажуць, дзе можна зарабіць грошы ва ўмовах крызісу. Германія, Галандзі, Швецы, вот это вот. Там людзі нармальна зарабатываюць. Вы даведаецеся, як пачуваецца пісьменнік Уладзімір Арлоў, які праходзіць курс лячэння пасля аперацыі ў санаторыі Аксакаўшчына. Гэта таксама ў начной свабодзе форум свабоды і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік завершыць аповед пра Валерыя Жамойціна са слоніму. Пасля 23-й гадзіны «Экспертыза свабоды» далі беларуская «Атлантыда» у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Сталін», паштовая скрынка 111 і падарожжа ў Бялынічы, што на Магілёўшчыні. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Паварсаную студыі зноўку Сергія Бламейка. Пачну с асноўных беларускіх паведамленняў. Народную волю і нашу ніву вернуць у падпісны каталёг Белпошты і ў сістэму распаўсюду Белсаюздруку. Такая інфармацыя паступіла ў рэдакцыі выданняў з адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Дамовы з рэдакцыямі будуць падпісаныя 24 лістапада. Канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў пачалася сёння ў Вільні. На двухдзённы форум сабраліся каля 100 удзельнікаў. Упершыню пасля апошняй выбарчай кампаніі прадстаўнікі дэмсілаў сабраліся ў такім широким складе. Прэс-служба беларускага кіраўніка паінфармавала, што Александр Лукашенко падпісаў два указы, накіраваныя на выбудоўванне канструктыўнага і ўсебаковага дыялогу з еўрапейскім звязам. Справу пра захоп закладніка ў Менскай папраўчай калоніі нумар 1 расследуюць за 10 дзён, паабяцаў намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі генерал Анатоль Куляшоў. Напярэдадні ў папраўчай калоніі на вуліцы Кальварыйскай быў забіты зняволены, які захапіў у закладнікі медсястру і запатрабаваў верталёт у вялікую суму грошай. І дзве міжнародныя навіны. Новая справаздача амерыканскай выведкі прагназуе, што дамінаванне ЗША ў свеце будзе змяншацца цягам наступных двух дзесяцігоддзяў. Справаздача глабальнай тэндэнцыі 2025 была падрыхтаваная Радай нацыянальнай выведкі ЗША для новаабранага прэзідэнта Барака Абамы. Паводле справаздачы, ЗША застануцца адзінай найбольш моцнай і ўплывовай краінай, але яе дамінаванне значна зменшыцца. І кошты на нафту ўпалі да найніжэйшай адзнакі за тры апошнія гады, меней за 50 даляраў за барэль. У чацвер індэкс Dow Jones, які адлюстроўвае сітуацыю ў вядучых прамысловых кампаній ЗША, знізіўся на 5,5%. Дзякуй, Сергей, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Менску, Берасці і Горадні каля 0 градусаў снег. У Віцебску да 2 марозу таксама снег. У Гомелі каля 2 цяпла дождж. У Магілёве 2-0 градусы цяпла снег. Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 22 гадзіна 33 хвіліны. Уладзімір Арлоў запэўніў, што пачуваецца ўсё лепш і лепш. Згодна з рэкамендацыямі медыкаў... Вы на хвалях начной свабоды, і гэта быў фрагмент сюжэту Любові Лунёвай пра Уладзіміра Арлова. Вядомы беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч знаходзіцца цяпер у цэнтры рэабілітацыі Аксакаўшчына. 6 лістапада ў выніку сардэчнага прыступу пісьменнік трапіў у шпіталь, дзе яму зрабілі аперацыю. З кардыялагічнага цэнтру Уладзіміра Арлова перавялі ў цэнтр рэабілітацыі, што ў Аксакаўшчыні. Любоў Лунёва. Уладзімір Арлоў запэўніў, што пачуваецца ўсё лепш і лепш. Згодна з рэкамендацыямі медыкаў, ён штодня мусіць праходзіць па 3 кіламетры. Калі адхіляецца ад маршруту, назірай за бабрамі на Іслачы. Столькі дрэваў пагрызеных. Валюць дрэвы, працуюць, рыхтуюцца да фінансавага крызісу, відаць, па-свойму. Уладзімір Арлоў у цэнтры рэабілітацыі, акрамя тых кніг, якія мае пры сабе ў палаце, наведвае бібліятэку. Перач прочитываю, теперь огортываю этими днями. «Шляхтича завальню» Яна Борщевска. Теперь вот взял двухтомник Сергея Довлатова. С дома мне привезли российско-белорусский словник Байкова и Некрашевича, выдаденный у 28-м годе. Я вогуле люблю словники читать. Особливо люблю этот словник. Это самый классный словник, авторов якого расстреляли. Словник с 28-го года, на жаль, не перевыдавался, а давно бы его треба было перевыдать. Владимир Орлов от пациентов доведался в том, что наша Нива и народная воля снова будут распавсюдживаться про шапики. И он выказал сподевание, что в худким часе читачи отримают и региональные газеты. Письменник поделился своими планами. Только что с Олесей Маркушем обмерковывал будучий полоцкий номер часописа «Архе». В приватности есть идея разместить у тем номеры рукописи Юрки Видвича, нашего письменника, историка миграционного, ксерокопии яких я привез в свой час из Америки. Эти рукописи дотычат исторично-этнографичной экспедиции по Витебщине, якая проводилась у 1939-1940 годах. Это будет их первая публикация в полном объеме. Шмат людей зычат Владимиру Орлову здоровья и жадают ему, як мага худшее поправиться. Некоторые досылают листы и шлют смс-ки с разными парадами. Кто-то анонимный прислал мне смс-ку с пропановой стать вегетарианцем. Пришли пропоновать завести собаку. Пару годин тому, совсем нечекано, наведал меня наш ведомый письменник, один из моих улюбленных авторов, Кастусь Тарасов. На жаль, мы с ним разминулись, я как раз был тут на разных процедурах, покинул тут великий пакунок с садовиной. Я тем больше ценю его на визит, бо ведаю, что Подар Кастусь не так давно перенес инсульт. Владимир Орлов пробудил центры реабилитации 2 тыдня. З Владзімірам Арловым гутарыла Любоў Лунёва. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Дзмітэр Цехановіч. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынич», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага. Чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» ў нашым эфіры ў суботу. Доследы свабоды. Да рашэння ўсё кінуць на радзіме і падацца на заробкі ў замежжа падштурховае, як правіла, нездавальняючая эканамічная сітуацыя ў краіне. Пражыць на 400 даляраў сярэдняга заробку пры імклівым росце цэны ўсё больш складана. Колькі беларусаў працуюць за мяжой? У якія краіны з'язджаюць у пошуках лепшай долі? Колькі зарабляюць? Плюсы і мінусы працоўнай эміграцыі ў даследаванні Інны Студзінскай. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёлета са студзеня па верасень пры пасярэдніцтве сталічных юрыдычных фірмаў на часовую працу за мяжу выехалі 3132 жыхара краіны. Бальшыня 47% накіравалася працаваць у ЗША, 45,5% у Расію. Там беларусы працуюць высокакваліфікаванымі спецыялістамі на будоўлях і ў прамысловасці, а ў Амерыцы ў асноўным у якасці некваліфікаваных работнікаў гандлю сферы паслугаў. Намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУЗ Беларуси Алексей Бягон подает такие личбы. Мы констатируем, что официально выезжает около 6 тысяч граждан Беларуси. Это через лицензиатов, которые имеют лицензии на право трудоустройства граждан Республики Беларусь за границу. Неофициальная цифра. Очень часто есть сезонная работа. То есть он выехал 3 месяца поработал, вернулся обратно. Министерство труда проводило выборочные обследования домашних хозяйств. И было установлено, что около 100 тысяч граждан Беларуси выезжали за границу для осуществления временной трудовой деятельности самостоятельно. Таким чином десятки, сотни тысяч едут на заработки неофициально. Простей за все у Россию, Украину, нема визовых перешкодов. Экономист Михаил Залесский доследовал проблему и вывел свою систему подлику працованных эмигрантов. Улику ни у нас, ни у России нема. Я роблю оценку про сколькость осуженных. Сколькость осуженных у России где-то 1800-2000 за год с белорусскими паспортами. Ну и по других краинах, коли брать осуженных, цены можно сделать в основу, что прикладно середнегодовых работников, то бок полностью занятых год, 300-350 тысяч человек. А не значит, что 350 тысяч человек, она одни и те люди. Нехто приезжает, нехто уезжает, нехто пробудет 2 тыдни, нехто 5 годов. Хотя перегортывается, может, людей виртуально, как бы туды-сюды, выскочить и до 1,5 миллиона. У Ганцевичах закрыліся амаль усе прадпрыемствы, працы няма, і мясцовыя жыхары даўно ўжо праклалі сцяжынкі ў Расію. З'язджаюць цэлымі вёскамі на часовыя сезонныя працы. Тамтэйшы жыхар Пётр Гузаёўскі кажа: "Грошы яны там зарабляюць, і грошы неблагія. За гэтыя гады яны сталі даволі высокакваліфікаванымі спецыялістамі, і таму там іхнія паслугі карыстаюцца попытам. Прывозяць і па 2000, і па 2,5 ў месяц даляраў, а бывае і болей, але бывае і такое, что приезжают без копейки". Пинчук Миколай ездил у Архангельскую в область на будовництво коттеджев. "Мы работали у хозяина через знакомых по 1000 баксов в месяц. По нас судить нельзя. Кто так на авось едет на заработки, то я не советую. Можно приехать без штанов обратно. Россия страна очень сложная сейчас". Што да геаграфіі працаўладкавання беларусаў сфераў дзейнасці, Міхал Залескі кажа: "Масква, высокакваліфікаваныя і будаўнікі. Заходняя частка Расіі, нафтадабыча, гэна кваліфікаваныя рабочыя і будаўнікі зноў жа. На захад там дзеўкі, мы ж ніхто дзевак нашых не лічыць. Кожная сёмая дзеўка затрыманая нямецкай паліцыяй за парушэнне заканадаўства аб прастытуцыі наша, но ўліку няма". Пятро Гузаёўскі з Ганцевічаў разважае: "З аднаго боку, людзі прывозяць грошы ў сям'ю, але называе шмат адмоў фактараў працоўнай эміграцыі. Цяжка ўжо палічыць, колькі там дзясяткаў, ці можа ўжо і больш за сотні людзей загінула. Нехта там і траўмы павучаў, некага там абрабавалі, калі яны ўжо з грашыма ехалі. Ці здаецца, у сям'ю яны прыносяць грошы, але складаецца так, што людзі вымушаны заводзіць і там, і тут сям'ю. Ён там жыве, сюды прыязджае, не можа кінуць сваіх дзяцей, ні жонку. Лёс так вымушае, хоць гэта, напэўна, не па хрысціянскіх традыцыях. Тое, што там цяжка, то грошы за так не плоцяць. Гэта я ведаю на сабе. Што грошы за так нідзе не плацяць, пацвярджае і Барыс Дубоўскі, які легальна праз Міністэрства працы ездзіў у Партугалію. "Мы делали гіпсакартона стены, потолки, гіпермаркеты строили. Я получал вышку до 1800 долларов, с командировками там больше, но работали часов и по 12, порой по 15. У Беларусі каля 50 фірм маюць ліцэнзіі МУС на працаўладкаванне за мяжой. У асноўным яны накіроўваюць на працу высокакваліфікаваных спецыялістаў, напрыклад, выкладчыкаў, праграмістаў, навукоўцаў. Колькасць людзей, якія едуць працаваць легальна, мізэрная ў параўнанні з неафіцыйнай міграцыяй. Да таго ж, Расія, Украіна, Польшча, Нямеччына, Літва, ЗША далёка не поўны пералік краінаў, куды едуць у пошуках лепшай долі беларусы, прычым абсалютна неабароненыя, бяспраўныя, кажа эканаміст Міхал Залескі. "Колькі ўжо людзей загінула. І б'юць, і паляць, і здзекуюцца. І многія сапраўды, як рабы трапляюць, асабліва з Палішчукі. Ніхто не хоча за іх плаціць сацыялку. Таксама ніхто не хоча плаціць і за мноства людзей, каторыя на захад едуць. Мы не бярем таксама людзей, каторыя сунуцца ў Эміраты. Мы не бярем тую катэгорыю людзей, каторая хаваецца за расійскімі вайсковымі авантюрамі. От недавно быў у Іраку збіты Ан-24, спарттэхнік беларускі загінуў. Самалёты і ў Руандзі, у Сьерра-Леоне, і на Цейлоне, дзе толькі яны не лятаюць". З Міхалам Залескім гутарыла Інна Студзінская. Дзе можна зарабіць грошы ва ўмовах крызісу? На гэтае пытанне адказалі жыхары горадні. "В Россию. В зависимости, на что человек способен. Водитель, специалисты, инженера, строители". "Ну, конечно. Друзья уезжали и приезжают. Москва, Питер, постройки. Знакомые ездили, я не ездил. А вот так и скажу, как мне говорили. На ферме выкидывать говно 3000 евро за месяц. Он 3500 зарабатывал, 500 на жизнь на месяц хватало, а 3000 реально за месяц привезти". "Заробить гроши где? Только если в Евросоюз ехать. Но и то не во все страны. В Германии, в Голландии, в Швеции. Вот этой вот. И там люди нормально зарабатывают. В Англию можно поехать, где нормально заработать. Потому что у нас здесь тоже не заработаешь ничего с этим кризисом, который, если даже и нас коснется, то будет вообще очень плохо. А на заработки у меня ездил один друг в Англию. Он работал на свиноферме, но он приехал сюда, купил здесь машину и квартиру". "Я работаю на государственном предприятии. Я сильно занят. А друзья, знакомые в России ездят на строительство. Сейчас там такие заработки, как и здесь. На хорошем предприятии в Гродно можно заработать столько же, как в Москве и Питере". "В этом году подавали летом на Литву и зарабляли вельми, можно сказать, добро, разы у 2-3 более, чем у нас. Працавали у монтажи, слесары-монтажники, металлоконструкции, побудовы. За 20 дзён ён привез 1000 евро". "Усім привітання! заруть меня, Юзик. Я хочу жить у Советским Союзе. Я просто хлопец, я хлопец Зерёвский. На пилорат, пилую я дошки. Я дошки пилую от рана до рана. А скутку нема, попрацую на панов. Маю заробок мизерные гроши. Плюс строгон груб пироски. Я супер-стрегнён панов и подпанков. Шагаю с надеей на русские танки. Гэта быў фрагмент з народнага альбому «Вы на хвалях начной свабоды». У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Лічу добрай з'явай, што віцебянін будзе судзіцца на конт брэнда «Бульбаш». Хочу сказать прикладно про наш поселок Копочь. Это Витебская область, Аршанский район. Вот уже прикладно год цех по выпуску сыров выпускает сыр Купаловский. Отримал отказ от былой депутатки Ольги Михайловны Абрамовой, Филарета, от зампредседателя Витебского облисполкома, от Аршанского центра стандартизации. Ведаете, как же надо не любить свою культуру, свой народ, чтобы Янку Купалу увековечить у сыре. Сделали фактично закуску к пиву Александрия. Сам собираюсь судиться в Аршанском суде против Аршанского молочного комбината. Может, кто-то поможет составить исковое заявление. Дякую. Хочу про сегодняшнее обсуждение белорусского телевидения рассказать. Да это вообще никакие не каналы. Такое ощущение, что люди сидят в сарае с какими-то лампочками, с такими бледными лицами, как будто или их бьют до передачи, или после. А про спорт какие передачи? О, это вообще можно посмеяться. Какие-то дворовые команды по всей республике бегают туда-сюда, какие-то вояки там непонятные, полуотставники. И вот всю эту чушь каждый день показывают по БТ, по УНТ. Какие подвиги? Пускай они хоть научат разговаривать, хиба по-белоруску, хиба по-русски. Одно слово – колхоз. Лукашенко треба вести боротьбу с коррупцией на самой себе. Говорил, что будет боротьбу вести с коррупцией. А сразу не успел прийти в владу. Я купил себе вертолет, самолет и посябуем. И на Нарочи памятаю, построили еще для его корабль. И где твой корабль они сделали? Так что надо пацанам своим прикладом показывать. Звонки на свободу. Ваши водгуки на подзеі. Отказы на ваши пытанні на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефон «Аўтаадказнік свабоды» працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А зараз форум «Свабода», агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Таціана Поклад і Алексей Знаткевіч. Наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» працягваюць актыўна абмяркоўваць звестку з вёскі Бобр Крупскага району, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія збілі яго за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Таціана. У Пушкіна ж кулакі як гіры, рост 190. Як яго пабіць можна? Лявун. Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока. Вульга. А я вось не веру Пушкіну, нейкая надуманая гісторыя. Таціана з Віцебску. На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што твораць». Дзякуй, Алесь, ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць, каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў. Севярын Глеб з Бярозаўкі. Калі цябе выцялі па левай шацэ. Паважаю Пушкіна. Мала хто здолеў бы прыняць такое рашэнне. Мала ў нас хрысціян. Дзед. Учынак сапраўднага хрысціяніна. Ясь напісаў. Беларуса на Беларусі збілі толькі за тое, што ён размаўляе на роднай мове. І збілі тыя, хто мовы сябе таксама называюць беларусамі. Няма словаў. Тэму працягвае наведнік, які падпісаўся Журфак. Для нашай барацьбы за нашую мову гэтая ахвяра падарунак. Толькі трэба яго скарыстаць паводле прызначэння. Трэба, каб хлопцы-манкурты зразумелі, што яны манкурты і хто іх такімі зрабіў. Тады не трэба будзе алесяваму міколку баяцца хадзіць не толькі па вабры. Усім, хто ўмее і схоча, уключацца ў працэс дэманкуртызацыі. Таццяна Поклад і Алексей Знаткевіч падрыхтавалі агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды, у Мінску 22:49. І зараз я перадаю мікрафон майму калегу з метро Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы. У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Валерыя Жамойціна, барда і каваля. Доўгі час Валерый працаваў у расейскай сталіцы і на сваёй скуры паспытаў горкага гастарбайтарскага хлебу. І цану прапагандысцкаму міту пра славянскае брацтва ён таксама добра ведае. Кідаецца ў вочы, што ніякага брацтва няма. Міліцыя прыцісняе нас аднолькава, як і таджыкаў і узбекаў. Калі мы трапляем, на вакзале часам не разумееш, перад табой міліцыянер ці рабаўнік. Ім патрэбны толькі грошы, у іх ёсць механізм, каб націснуць на чалавека. Напрыклад, ты не паедзеш сваім цягніком. Цябе могуць затрымаць, шукаць колючыя, рэжучыя, наркотыкі, і яны маюць, дарэчы, на гэта права. І ўмела гэтым карыстаюцца. Ты разумееш, хто перад табою стаіць. Бывае, міліцыянер стаіць, а ў вачах яго... Ну, натуральны злодзей, скажам так. У яго ні сумлення, нічога няма. І гаварыць пра нешта такое вечнае з ім не варта. Просто дастаеш кашалёк і говорыш, сколькі? Ён гаворыць суму. Ты бачыш, што пытае вельмі нерэальна многа. І гаворыш, от дам столькі, бярэш, не, бяру. Всё, і разышліся. І паехаў я ў сваю Беларусь, а ён застаўся ў сваёй Расіі, па-брацкі, так сказаць, мяне правёўшы. Цябе могуць затрымаць на 3 гадзіны па законе. Ты апаздваеш на свой цягнік. Ты шмат куды ўжо спазняешся? Мене чакаюць з дому, мяне прыйшлі сустракаць заўтра. Мене няма, бо я з міліцыянерам у некі спрэчкі ўступіў. Навошта мне з ім ўступаць у спрэчкі, калі гэта ўжо арганізацыя арудуе там? Можа, дарэмна мы ўсё ж часам наракаем на беларускіх міліцыянтаў. Не на такого беспрэдзела, які ты зараз апісваеш, я штосьці ў Беларусі не сустракаў. Не, такога няма. У нас можна хадзіць без дакументаў, напрыклад, і свабодна сябе адчуваць. Міліцыянты, не чапайце мужыка. Ён быў ва ўгане 2 гады на мушцы. Міліцыянты, не чапайце мужыка. Бывае так, што эканоміць на закусцы. І скрынка ў неба ляціць, і ўначы дагарае. Размовы ўжо ні аб чым перайшлі на пустое. Каханы, ведала б, як мне цябе не хапае. Агонь дагарэў, без цябе ўсё не так і не тое. Скажыце, чаму так аднойчы на свеце бывае? Разладзяцца раптам пявучыя звонкія струны. Каханы, ведала б, як мне цябе не хапае. Як добра, што Бог нас калісьці такімі прыдумаў. Я прыеду, чакай. Я прыеду, чакай. Я вяртаўся заўжды. Я вяртаўся заўжды. У гэтым свеце ты знай. У гэтым свеце ты знай. Ёсць адна толькі ты. Для мяне толькі ты. одна, только ты для меня, только ты. Есть одна, только ты для меня, только ты. Свою теплыню сердце недзе в куточку хавае. И сюжем туды не добраться николи, николи. Каханы, ведала б, як мне тебе не хапае. Дымяць вугляки, одинота живе в гэтым поле. А кто там светло у далеких сусвет посылае? Так зорка, напевно, витается с зоркой другою. Каханая, ведала б, як мне тебе не хапае. Чароўны бальзам, голос твой и крыница спокою. Я приеду, чакай, я приеду, чакай. Я вертался завжды, я вертался завжды. В этом свете ты знай, в этом свете ты знай. Есть одна только ты, для меня только ты. Есть одна только ты, для меня только ты. Есть одна только ты, для меня только ты. Я приеду, чакай, я приеду, чакай. Я вертался завжды, я вертался завжды. В этом свете ты знай, в этом свете ты знай. Есть одна только ты, для меня только ты. Есть одна только ты, для меня только ты. Есть одна только ты, для меня только ты. Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скрынка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52. Гэта была музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А зараз я раскажу вам пра перадачы, якія вы пачуеце пасля 23 гадзіны. Беларуская Атлантыда ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Сталін». Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філозаф Тацяна Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Пасля беларускай Атлантыды паштовая скрынка 111. Лісты чытачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Нялоўны з Полацку. Александр Лукашэнка пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю, але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды – у новой передаче «Поштовая скринка 111». Далі будзе падарожжа ў Бялынічы, што на Магілёўшчыне, а адразу пасля выпуску навінаў вы пачуеце экспертызу свабоды. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.